الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. سورة نوح کی دلیل نقلی ذکر کی ومسئلہ توحید باندے نوح علیہ السلام نا چی داول پیغمبرو چلا دنیا تا پدعوت سر را لے گلو اوڑی رومری سخبل قوم پدعوت کی تیر گلو نانیم سوا کالا او صرف دغا یو مسئلہ کولا چی دیدے کیا بیانی داغد مسئلہ او دا دعوت تفصیل ذکر کی جاگی کسو جنوہ علیہ السلام خپل قوم تا کم دعوت پیش کرے ہو ناغس خبر روا اوگی کس مقصد و سمت لبو ناغ واضح کی اول اور سر بیاد آگی پیدیم بیانی نوح علیہ السلام قل قوم توی چکا زمان خبرم امن اللہ مزید کے بتا استاد اللہ طرفنا دا دو فیدی خام و خاملوش اِنَّا ارسلنا نوحاً الى قومی بشکا منگا لے گلے نوح علیہ السلام قل قوم تا ان انذر قومکا د دې مطلب د پاره د دې غرض د پاره چې یو یاره خپل قوم ولکل قوم چې کافری نغیتا انذار کی هغه بشارت نه بشارت خو بیا رستوي چې مؤمنان شي مسلمانان شي نو بیا به کې خوش خبری هم ورکوي په جنت سره کله چې قوم د نوح علیه السلام ټول کافرانو ځکه الله وی انذر ویرو خپل قوم مخکې د دینا چې راشي دي ته عذاب دردناک یعنې که دوی توبه نه وباسي یو ایمان راوړي او په دې خپل کفر باندې کلکي نو عذاب به خامخا راځي او عذاب چی رازی نو دی سر داغی اغا جون داغی اغا عمر کم شکن چی اللہ و لکم انیتا مقرر کلی چی کدی ایمان راوڑا دی تابداری اکلا او دی بندگی اکلا زما توحید امانو نو دی با دنیا کی زر کال عمری او کنه انکار کوي او نفرت کوي او مقابله کوي او د پیغمبرانو سره جګړې کوي بس عذاب په پیراشي عذاب خو بیا مخ کې راځي کنه انزل تیز کوي چې من قبل یاتي هم عذاب علیم چې مان راولي چې د عذاب نه بچ مخکې د دینا چې راشي دي ته عذاب دردناک کل چې الله او ته حکم وکړو چې دنیا ته د دې پار لېګم ان انذر قومک چې قوم ته بیان وکا قوم ته زما طرف نه دین او رسوا تبلیغ وکا ناغوس داغي الله د حکم پورا تابعداري کوي او د انذر معنا کوي په خپل بیان کې ځان زر سمانا قال يا قوم وی نوح علیہ السلام از ما قوما انی لکم نذیر مبین بیشک از خاص تاسو دپاریم یرون کے اخکارا دا اللہ بل صلح نیم را لے گلے نور کار لے نیم را لے گلے بس صرف دیلا چی تاسو یرون دا اللہ دا عذابنا دا اللہ دا قہرنا دا غصید اللہ دا شان او دا عظمتنا یرا خواسل کی دا غدا چی بنده دا اللہ نو یریگی نار سبا کرا لبیا او دا سیرول مبین چگی کبا خکار خبری سبا بکی پٹوم نا گنجائش با بکی نپری دم چرے با دا سنی چتا سوا اے چمون خو پوانشو چتا با خبر پوانشو خام خواب پی پوئی گئے هر پیغمبر دنیا تا چراغلے نظیر مبین خکارے خپل قوم یرولے دا اوغی تا واضحا خبر کردی دا اس قسم لس پکی پریخی ندی دا شک شبہ دا داغن نظارت تے دا داغن انذار تے چدری مسلی او دوی پیدی دے ذکر کردی دری مسلی او دو پیدی ان عبداللہ اول خبر ازادا چلا یو گڑی پسکی پخپلو زیبتونو کی پخپلو قدرتونو کی پخپلو حکمتونو کی چې د الله قدرتونه بل چا کې نشیرات لري د الله صفاتونه بل چا کې نشیرات لري د الله چې کوم عظمت ته او کوم حکمت ته هغه غپور خاص دی ان عبد الله معنا صدا وحد الله الله یو ګڼل دي تاسو له عبادت وي توحید او تبیان اولا خبر توحید وا و توحید کی بیا دوا جزا دی دو طرف دی یو طرف دا دی چی خپل عبادت خالص کی پا اللہ پور جنیت میں کڑی دا دل دا اخلاس چیز بل چانم پکی نئی دی دا توحید ہوئی ادویم طرف یا داده چی دا اغا خپلو آلیهاونا معبودانونا چی پا جاہلیت کی خلق زان لسو گرنلی وکنا سباباگانو ساولیاو سغوسانو قطبانو بلاگان نو داغینا با نفرت کیا وس داغینا با توباو باس او کارا باوئے چی دی سر سنشتا دی سر اختیار نشتا دی سر نشکولی دا اللہ نا بغیر ارسوک چی دی دا غی پلاس کے اختیار نشتا دا غی پا عالم کے تصرف نشتا اغی غیب دان ندی اغی کارساز ندی حاجت روان ندی دا باو سرے نزک ادا مسئلے په دوو جملو کې ذکر کړ ان عبد الله واتقوه هغه یو توحید دی ولیکن مخونه دوه دي طرفونه دوه دي ښا ان عبد الله واتقوه الله یو ګڼه او خپل الها او اولیاء او غوثان قطبان پرې دي هغه څه نشي کولی ازلکاته ختم کړي اجه مخ کې کلیو تاسو یا تاسو مشرانو په جاهلیت کې کنه نو بس داغه نه وستو بو باسه ښا کنه لوی ځوان سکول شي نه وړو کې ځوان سکول شي او انده تبي زموارشتا او انده زیړی زموار شته او نه د ګوزن زموار شته او نه د چیړی زموار شته نه د اولاد زموار شته او نه د مال زموار شته دا ټول بکواس دي دا ټول شیطانان دي چې بوډونه لګولې کذبی لګولې ادي والونه تور کړی دي انو جومیان دی اسدی چه جو چاو سو پوچو ذرکشی حال وی توبہ واتقو دا ټول په دې کې را لکا چې د دې ګن نزان بچ کې د دې شیطانان نزان بچ کې دا او شیطانان دی خلق له دې خراب کړی چا د کاغذ من جوړیا کی وی دا مټ توا چوا او دا غاړ توا چوا او دا ملځه کې واچوا چا دا اوس په دې وقار کې دا وږي کې لیکلی سي دا د نمونې د پاره مونږ یې یو تعویذ وکړو څه شین سي دي پکې ان سي دا کما شومان چې 1 2 3 4 ولی کی اویدا تعویز دی سمره له دوکا دی خلق نو توحید کدا دو خبرې دی ښا الله یو ګړل په خپل صفاتونو کې او قدرتونو کې وتقو او ځان ساتل د هر قسم مشرکان او د شرک نه ذکر توحید دو طرفه بیان کړه ذکر په ډیر حلق د دنیا کې هغه عبادت کوي لګیا دي منځونه کوي او د سونه کوي او دا تمل کو نفلونه کوي روزی نسی خو په لزان نه بچ کوي د شرک نه خپل وینا زولی به معنی وے بس تیو منا زمونگا جت نشتا خا زمونگنا زولو تا جت نشتا دے نوی دا گورا خدای والا روزی ور کری وے تالے خوش پیوم در کری اگیلے بے یوازی روزی ور کری امونگ لے شپی روزی دوارا را نوی دا برخ خواندان دی کنا نوی برخ خدای چمولشو نو خلق و مال تقسیم کا زمکی ہوئی شلی ګورونه یو ویشلو خزې نور ته پاتې شوې برخه کم ده او مطلب دا دی چې الله سره برخه ده الله سره چې برخه یې خو پورتو کې او ته برخه وي او په عربی کې او ته شرک وي دا لوی شرک دی دنیا کې کنه دا دوه مسلې شوې د توحید و یو اثبات توحید او بل رد شرک انا عبد الله الله یو غنه په خپل عبادت کې او په خپل بندګۍ کې وتقو او دا الله نو یریږي شرک مکوي واتیعونی رسالت دنیا کې د دوه مسلې بس توحید او رسالت او زما تابعداریو کې نوح علی السلام تعالی چوایا وته داسې ښه چې زما تابعداري سمانه عمل په پاغه کوي جزاء تسویمه چې مون داسې کوا عبادت داسې کوا دعا داسې کوا ذکر داسې کوا روزه داسې نیسا زکات داسې ور کوا بس جزاء تسویم پاغه به عمل کوي په لخوا خبرنه کوي ښه واتیعون دا درې مسلې شوې نو سی دو فیدی ذکر کئی چگر دا دا سی مسئلی ندی چی بی فیدی دی نا فیدی اشتدکن اول پیدا یغفر لکم من ذنوبکم بخنبو کی اللہ تاستا دٹولو گناو نستاسو من دا پار دا بیان دیخوا دا بہتر مانا دا یعنی بخنه و ده سکی من ذنوبکم ده گناهونو چنگه سورت حج کراغلی فجتنی بر رجسان چلا ویلو ځان بچ کې د پلیتینا من الاوسان چا درگاهو ندی بیان داره من تبعیزی نده چه بخنبو کتا استاد بازی گناهونو او دی بازو سر بس چلکو ناغی که بس چیمان دی راوڑو ټول گناهون اللہ ما ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا یغفر لکم من ذنوبکم بخنبو کیتا استاد گناہون استاسو دوئے اول فیدا ویواخرکم ملا جل مسمم داغی محکی مطلب ذکر اور رستو بگیتا سو اغا نیٹی تا چی مقرر شوی دا دا اللہ طرفنا دا ہر بند دا پارا جدا جدا چی دے بکل امری او سنگ بامری دار سی لکلی کنا مغی تاجل مسمم ہوئی پخپل نیٹا بمرشے پخپل مرگ بمرشے سنبال بشے پل خلق اورونا بایگان بام خدمتو کی قبر خور بوشی دی تاجل مسمم ہوئی خواہ امین قبل ایاتیم عذاب علیم چلاوی لیوکنا دعذاب ناو بچے بس سمرلوی خیر دی پکی د دو پیدې ویخه ګناونه چې معاف شي نور سوال انسان او یو اخرکم الی اجل مسمى چې د عذاب نه بچ شي او په خپل اجل مطلق باندې مړ شي دا پیدا شو ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر او که ستاسو دا خیالي چمون با داغه نیټه مقرر نه رستو شو ولی چا به ویلی چې یره خیر دې کوټي وخت دې هله ډیر راکی چله کوم نیټه مو ایمان براوړو چې کوم نیټه مو قرار شوی ده نو کې ولس کاله پکې زیات کړو نو خو وای الله وینا ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر نیټه چله کوم مقرر کړی اگر کاغی او پیغمبر لئی خارستو کی گی نا لا یو اخر ناغی نرستو کی دے خونشے فاغا وقت بھولے یو معنا دادا چی دا اجل نمراد تغا اجل مسماشی چی مخ کی ذکر شو ادوی معنا دا کی اجل اللہ گورا تا اللہ اجل خونشتا د بندا اجل شته کنو یا اجل راغی نو مر شو الله څنګه ځان ته نسبت کړی اجل الله الله اجل یعنی دا الله هغه اجل چې مقرر کړی دی خلقو لا او ځان ته ځکه نسبت وکړو چې مراد ته ناغه عذاب دی ها چې کو و نه منل انکار هم وکړو نو بس بیا د خپل موت نه مخکې کیږي یو بل اجل چې الله مقرر کړی دی باقاعده مفسرین وایي دا چې الله رب العزت د هر قوم په حق کې دا فیصله کړي کدي ایمان راوړو خبره ومنله تابعدار شو او مؤمنان شو مسلمانان شو نو د دې به مثلا اتیا کاله او کدی کافران شو انکار یو کو بت پرس شو نو دی با سپیت کالی بس تاوی مقرر معلق نیتا و تاوی نشو نو ایز دی دویم اجل نمرات دا عذاب اگا خبر آخا بولی که چرو نمان لیو عذاب راش نو بیاستاسو پا منتونو پا درخواستونو نرستو کی گئی ان اجل اللہ این بشکاغ نیتا چلا مقرر کلی دا ازا جا کل چراشی لای و اخر او بیانشی رستو که دیخا دا دو اجلف او دا هر بنده پا حق که اللہ رب العزت وی دا پیسل کلی خا سر ازینا چاگتا معلوم ای چیرے و مسلمانی گی او کنا پا کفر کی بھئی اغتار سمالو خدای دمونگ دا فهم دا پارداز بید نو اغا اشکال پدی بانده وو چگورا کلام کی تناقض معلومی گی دا ولی دا دویم خبری میانس کی تکراور آگئی ولی مخکی ہوئی چوئی وخیرکم ملا جل مسمان رستو بام کی انیٹی مقرر شوئی پوری رستو اننا جل اللہ اذا جا لا وخر ابھی انا رستو کی ہوئی یا خدا جو جواب امدقا دیکھا چکا عذاب قیمان امراوڑو خبرم امن لدنو علیہ السلام او دا اللہ بندگی و عبادتم شورو کو نو یو آخر کم عذاب بنرازی کن چی نرازی نو تر اخیر پوری چی کمن انتر دا موت اغی پوری پاتشے او که انکار ہو مکنو ان اجر اللہ ازا جا علا یو آخر جب عذاب رازی او اگر پیس طریقہ نرستو کی لو کنتم تعلمون پدی شرط کجر تاسو پویږي پدی خبره ذکر اوس نور صورتونو کې مخکې راغلی وو چې نوح علیہ السلام خو واضحه خبره او قوم ورته وي مونږ ستاسو په خبره نه پوي قد جادلتنا فاکثر تجدالنا تا مونږ سره دومره جګړه وکړې چې دلته ځکه ویل او کنتم تعلمون کتا زو په خبره پويږي دا الله دعوت تاسو ته راوړه سوخه دا دعوت د نوح عليه السلام چې باغې کې یو مسله توحید او بل مسله رسالت وا او دا غي دوه په دې بیان کې چې ګناونه ما او عمر ډیر حدیث کې هم دا راغلی لا يزيدو في العمر الا البر ابو داود انورم نقل کړو چې عمر په بل سن زیاتی په احسان الا البر چې وبنده دومره همت ناکي او دومره خدمتي چار چا تزان رسي مور او بلار سکے چیز ترکمی پور اخپلولی رشتداری کنا نظام رسی خدمتی اکی تپوستی نکی ضرورت چیز ما دا کولو سکار که پیسہ لگی که هر سی دیتا احسان البر رو نزی سر عمر زیادی ہوئی ولا يرد القدر ولا يرد القدر الا الدعاء او ذا الله فیصلہ او قدر چې شوه دي اخنو واپس کیږي خوې دعا دومره زبردست شي چې ته الله نه په اخلاص سره سوال وکې کنه نو که الله یو خبر لیکلی نو واپس یې کی دعا کې دومره کمال لخه تا خبرې بس ظاهر کې دا مطلب دی نور حقیقت الله ته معلوم دی چې دو مرضی عادت سمانا او د قدر د واپس کېدو سمانا خدا کار حدیث کې راغلی دعوت یې ورکړه نو سنو علی السلام الله ته د خپل دعوت ذکر کوي د خپل بیان ذکر کوي چې الله ما غوړ کمې نه وکړي ما ستا خبر رسول ده او په هره طریقه باندې ښا ما بګی دا نه دي کړی چې دا شپه ده که دا ورځ ده دا د آرام وخت دی ادا د کار وخت دی نه دا خلق داسې وي ښا زه نه وایم زما په دې باندې هر وخت د کار وخت نو خپل دعوت هر وخت کې پیش کړی هر وخت او په هر طریقې سره مې پیش کړی دا د نوح علی السلام د خپل پیغام او د دعوت رسولو او د هغه طریقو اظهار دی ډیر مفسرین دي د اردو والا هغه نه دي پوښیوي نو علی السلام تنگ دل ہو گئے یہ دا خدای فاندا فکر کا ودا سکے جنے سمندر تا ناستے آگا تنگ شو دا ہوتا تنگی امام علی غن تی معشوم دے فاکی چگا کن دم ربا دے ردی اغسی وطا کہے دماشی مرماز غدی دی اس پا پیغمبری دا گمان کرے خوا وی زړه تنگ شو دایو نه دا هغه خپل چلاو تاسو ویلو هغه نوح علی السلام بیانې چې الله تاسو څنګه ویلو نو ما قصې کارو قال رب انی دعوت قومی وی نوح علی السلام اے زما رب ما خو دعوت ورته خپل قوم ته دعوت دعا आवाज ته وی معنا دا ما خپل قوم ته आवाज وکړه ما خپل قوم ته بیان وکړه ادب وی بولاړې باندې تقریر کاوه نوح علی السلام سورۃ یونس کې راغلی او باقاعده خپل قوم ته وی چې یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات الله کتا صبح دا ډیر غران چې دوه درېګه او د الله آیاتونه ته په مخه وایم کنه دا در باندې غران ده بس فاجمیو امرکم مشوراو کې جرګاو کې او چې سکول شي نو کې زه یوازې ما او تاسو به شمارې سل په پړاو دی یو لاواله دیو سبا کې دی نو اے رب زمان ما خو دعوت ورکو خپل قوم تا لیلا و نهارا دشپیهم او دروازیهم لیلا نیه مخی کرده او نهارا نیه رستو کرده دیر حکمتو نی پکی خیو حکمت پکی داده چه اکثر خلقو دشپی ارام کوی روی شپا دا و تیار دا توی پانا چه سارشی او پاسونو بیا با گورو کنا نوح علیہ السلام وینا ما بگی دا پرخنا دیکھنے لیلن اغشپا چه خلق تنیاری گی اٹول کارو نپریدی زدانکو مخا زداوت نپریدم یوا دویم دغه عام خبر ارزه کی کوي چې د دې لپاره مخکې کړی چې دنیا کې لومبی شپوا او بیا ورځ وو ځکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا پوسټ شو کنه چې پیغمبر وته دعا کړی و پیغمبر دعا کړی و چې الله دله د قران فهم ورکړي او د پزړو کې د قران علم واچې نو بس تاسو ته نو شو چې دا شپه مخ کې واکه ورځ مخ کې وا هغه ته تاسو ته انبیا نه دی ویلې اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا چلاوي د اسمان نو زمکه په خوا جوخت یو دی وداس نوی چې جوخت نور نه پکې وا تور تیارو ففتقناهما نبی دې یو بل نو جدا کړ اسمان نه پر لاله اس وخت ته پاتې شو نور اس کوګ مې پکې راو خاطو نور نه را نو یې په مخ کې وکړه کوم ځای نه استدلال کړی فلم یزیدهم دعائی إلا فرارا نزيات نکو دی قوم تا زما دی بجنی او زما دی پیغام او زما دعوت مگر تیختا چکل دو دریگو چی دی با زما دی خبری تک لکوٹی سار شی نا بس دغا سی پات شما ادی تختی زمان خوا دعائی دا دی دعوت از غلولو نسبت اشوی دعائی فاعل لے دیتا مجاز وی کنخا مجاز دا اللہ غی تا پڑکی نفرت چول دے ارکار اللہ کی خدا والا سبب شکنخا اسباب شتا دے دا غی دا تیختی دا پارا غی خواست نا تختی دا وچکل نوح علیہ السلام بیلانو کو چیا قومی نغر باشو سوکیو پلا سوک بل پل لکا مکه جو صورت معارج کی تیر شو نبی علیہ السلام تعویلو فمال اللذین کفرو دا سچل لے چی تو درے گی نو کافران یو پلا بل پلا منڈی کی کنا کلب رالو نو کلب اتختی دو دا ٹوکے جوڑے کڑی وی نو پس زیاد نکو دیتا بلنی زمان او دعوت زمان مگر تیختا اللہ تا معلوم ہوا نوح علیہ السلام خپل اظہار کئی نا دید پارج پا دی قوم باندی خو خبر ثابت شی چی دی بیا قیامت کنوی چی اللہ منتا خسوک نورا غلی ادا بخام خواوی خوا اللہ رب العزت با دا قوم نوح علیہ السلام نا تپوسو کی چی تاستا سوک را غلی و زمان طرف نا اغیبوی نا ما جاءنا ما دعانا احد منتخو چاسن دیوی اللہ با نوح علیہ السلام نتبوسو کی چتا دی قوم تا خبر رسولی وا ابو یا اللہ با استا گواہان سوک دی و حدیث کی رازی چدا امت براوستیش او دا پیغمبر براوستیش نو یا غواق کیوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورة نوح شورو کی چما بانده اللہ کتاب نازل کرے او پاغی کی مستقل سورتو چی دا غیر نمیخ سورة نوح دا بشورو کی دا غا بیان باقی دا نو قوم بخاموشی قوم ببیاغا گنشی کولی نو اللہ تا خمالو موا خدای دا اغی مخلوق پا مخ کی رسوا کولو او خبر پی ثابتولا چی داو نوی چی کنی اللہ ظلم او زیادتی کی چی خلق جہنم تا ورزی نا علی ورزی چی خب پورا شادتو نا پیوشی اغی پا خپل اقرار کی وینی کل ما دعوتم او زچیم ایلا هر وقت کی چما دیتا دعوت ورکڑے دے کل ما چوٹی پکی نوا وقفہ پکی نوا هر وقت انبیاء پا دعوت کی چوٹی نوا دو جمعی و زوخ رس پکی نوا کل ما ار وقت چما دی را بللی دی دیل میں دعوت ورکڑے دے لتغفر لهم دید پارچتو تبخنو کی نو دا دی حال سده داو دا دی اغا انکار ذکر کی پینز قسم خوا دا دی انکار داده جعلو و صحابیان پی آزانیم دی ورکی گت اخپلی پا وگنو کیم چی آواز را بانده بد لگی وی خوا دا دی سلی پیغمبر خواتنوی کنا پی دا دی سلی دا آواز را بانده بد لگی نو وګونو کې وګوتې ورکړي دا یو انکار دی داغي او تشدد دی ښا چې خبره نه اورو دویم واستغشوا ثيابهم او ځانونه راون غاړي پجامو کې زګه په خوانه ډیر درنی جامې وی هر یو بند سره ببلوم پکې راته پټ بیگو لوی لوی کمی سنا لوی لوی لستونی کنا دا همونگا لیدلی چی بخانو مشرانو با سودا کولا اگه جزانو سرخو نقدی پیسی بنوی نو جوار بے اوڑو غنم بے اوڑو نو لستونی کی بے واجولو نو باگه پورا سودا کی دا کنا خوا دمرا لوی لوی لستونی نو دا نوح علیہ السلام دا دمانی جامع خودیر لوی لوی وی سادرون لوی لوی شڑے نو باغی کی ویزان انغال داولی دا دی وجن چوینو انانو خبین دا تا قتل گنا دی وی زن نبی انغال دی وجن داو جی سورا زمانا اخر تکی گن دورا انسانیت ختمی گی نو پین شکتی نجوڑ شو باقی که آپ اخپلا نرازی انا باقی که نسته پاسی دیشی خدا که زمانی جامعی دیر درانی بی وستا و شو سیابا او بل دادی وجی نا زمان نو بیپٹ کلو چی ووم نپی جنی زکر نوح علیہ السلام خدا که دا قوم نو طول پی جن دلو رشتدار بیپکی اومو هر قسم رضی بزان پټ کې چې ګنه زبل سو کې ما اسنه ولي اغي ته پتا و چې دې سو کوی ني نو پری دی نه زر خبر وتا کوي چیرو رودري کنه الله یې خوشاله ساته او ډېر خبرې به وتا نو وی کو سو ویني او پی جن بیا هو پری دی نه کنه زنن بیون غارل پجامو کی خواب دا دویم دری مواسور رو او همیشوالیو که پدی عمل باندی زکر دوتا انتظار کوم چه سبا بخشی بلرد بخشی بلرد بخشی ولیکن اغی پدی عمل باندی همیشوالیو که واسور رو درک لک دی او سلورم واستکبر استکبارا لوی اکلا لوی دیرا دیر کشما کسم بدی ردی ہوئی سوئی او زبی پروان ساتم دا داغی دینکار اگا قسمو نے بیان کر یو قسم مخ کیچ الا فرارا تختی رانا دویم قسم دا چی جعلو اصوابیان دریم دا چې واستغ شو سیابم سلورم دا چې واسرو او پنځم دا چې واستکبر استکبار ګور په خپل کفر او شرک باندې دومره لوی کوي چې زمونږه جات نشته ستا خبره تا مونږه دین ډیر بهتر دین دی وي د مشرانو دین دی او دې کې مونږه د مشرانو قدر کوو د اولیاء او قدر کوو او ارسمانو اغی بیلوی کولا بخر بیکاو گا نوز بسو چل کی گئی چو وگونو کے گوتے ورکڑے ازانو نے ان غارل نوح علیہ السلام وی مام وی طریقہ بدل اکڑا بلی چل تاغیب اخپل بیس بدل کنم اگو متا طریقہ بدل کړه چوز دی خود معمولی خبره نوري نارمل आवाज نوري راشه چغه ثم انی دعوتم جهارن بیا ما دعوت ورک دی تا په چغه باندې ولل تکي وګونو کې ګوته ورک وګونه باندې نو چغه ته ضرورت راغی حضرت شیخ تجاویلو چې ته ته اسی تقریر کوا کنا او درس کوا انو په لوس په کری ایسا لکه ناغوی غوگونه بند کری دی کن لوس په کر دزگا جت راگی چی غوگونه بند کری غوگونه داو چی ورونه بے بند کلو وی چی دا آواز ناو پلاستونو کې به ځانونه وړاندې اجله اوس فکر راغې نو هغه ورپسې نه نوته پلاستن ته ونه نوته ورپسې ښه نو جهارن کې اشاره کوي چې لوس فکر استعمالوي ښه دا انبیاء او سنت دي دا بدعت نه دي څومې نه داو ته هم جهارن بیا ما دی له دعوت ورکو په چغه باندې چې باغی اومنه شوانو سمینی آلن تلوم بیا پا یو چت زی بانده و دریدم او اعلان میو که چکم دیرا تا خلق دیر کارش گرنه کنه دکه نبی علیہ السلام چی پا صوفا بانده و دریدم او چگه اکلا نو طول قریش راغون شو کنه دکه آگی با دقی چگه ندیر یاریدو دار ابو خپل आवाज چې یا صباحا دا आवाज وته نو دا د نوح علی السلام طریقه واخه پوچت زه درې زه او اعلان وکړو نو خلق راځه مش نو مصلی وته وکړه نو باغیو مون شو نو اسرار تلهم اسرارن بیا می جرګیو کړی دي سره پټی پټی یو یو تن سره وینو علی السلام هر کور ته تلو دغه هغه وخت خدا دې نو نه او ډېر په خوانه وخت د پردې مردې خبره پکې نو نو هر کور ته تلو هغه پسې او ځان ځان له وسره خبره کړی و چیردا زه چې خبره کوم دا ستاسو خیر پای کومه مال په دې کې سده سماته دا وای پل وخت صرف کوما پل کار میں پریخی دے دخ پلو بچو رزقو اگا میں ارس پریخی دی او دا اولی سچل اصغر دو رسو چکے کنا کی بنا سو سراو اگبر او تشو روکلا چکا کا تو سوچو فکر روکا زما کار سدے مالا سوک سرا کی بغیر دا بدو ردو نا دا ویناگانو نا دا والو ٹاکولو نا وہا بیڈیر خیر تاسو چکه دي ورستا سو خیر دي یو یو به پوک واسرار تلهم اسرار دي ته وي جرګي مې وکړي دي سره پټي پټي یو یو تن مې پوک ابیا مې وتا د دې مسلې برکات بیان کړل چې ګوره دې مسلې کې ډېر برکات دي ګوره ها وسوم پاکستان او چې اوسلې په صحیح معنا کې موحد شي کنه نو دا برکات هغه ته الله ورکوي او صحیح معنا کې ورها یو خاصه بوسو کې وبوزي او په تیار کې رواني نه پرانا کې ځا مسلې سره په تیار کې نه ځا پرانا کې ځنو تاسو ودا برکات حاصل شي ښا فقلت استغفروا ربکم او ما دي تاج بخنو غواړې د خپل رب نه د مخ کې ګناهونو چی کلمه وای نا گناهونه بتاس تا اللہ مافکیم سمر زمانام دخده حکمونا ندیمان لیو نا فرمانه مکڑی دی انہو کان غفارا بیشکا اللہ غزات تے چی غفار دے دری سیغی دی کنخا دری سٹیج دی غافر غفور غفار دا آخری دیکھا دینا پلبل نشتا بیشک اللہ دے بخشن بخن کے مہربان اس ددی استغفار او ددی توحید سمرات او برکات اگورا یرسل السماء علیکم مدرارا ابوری پتا سبان دے باران مدرارا پر لپسې چې کله ضرورت وي ته دا د چارو اخباران خدایغه نه مصیبت جوړ شي چې کله ضرورت نو باران بکیږي اچې نه نشین به اسمان طوفان به پکې نه وي غلې به پکې نه وي زلزلې به پکې نه وي دا معنا ده مدرار د خیر او د رحمت د اوبو باران کانه به پکې نه وي دیتا در رحمت باران وی کنسا نو ملکونه با آباد شي، مهنگائی با ختم شي، ارزانی با راشی. یوا ویمدد کم بی اموال و بنینا، او اللہ بزیاد کی تاسل مالونا او زامن. خلق بدی خوشحالی کنا تھا دا زی مسئلی برکات تھی، مال بڑیر شی، زامن بڑیر شی. ویجعل لکم جنات سلورم، اللہ و تاسل باغونا جوڑ کی، ہر قسم باغونا پدی ازمکا باندے. پنزم ویجعل لکم انہارا، او درب کی جوڑ بکی تاسل نہرونا، دو بو اروخ کی ضرورتو خوا، او ہر زمانہ کی دو بو کمی اوکنا اللہ شان بس نوزکی او تداب ہوئی چوب بڑیری میوی بڑیری خوراکونا او غلی بڑیری دا سمارات تی خواه چگو رو توحید کی دا برکات شتے کنا چی بس ای مانا کی سوک امانی نو دا برکات پکشتا حدیث کرا گلیو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پخپل وقت کے زارے للاڑ باران نکی دو دیرو خلق زارے لوزی کنا نو یغو صرف استغفار نموندو ننورسو استغفار نو خلق ہوتا ہوئی چی تا پا استغفار باندی بس اکتفا اکڑا اگو استغفار داسه دی چی دی سر دم اسمان رگون ازادی گی رگون ما داسه استغفار کرده او دا آیات ہوئی دا قرآن سورت نور نوح چی انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا تا سو انتظار کوئی کنه چی سنگ باران بکی گی او دا سوی حسن بصری تے اوتن را گئے افریاد و توکم چه دما اولاد نکی گی نو آغاو توی استغفار وار بلو تر آغای اغوی دما کاروبار خراب دے بس چه ست اللہ سچو منو اغوی استغفار وار بل را آغای فریاد و کوچی بیماری ما اڈیر پریشان ہے ما اغو تو استغفار وارا شاگردان بناستو ناغی تپوسو که جی حضرت تا خو تپوسو نا جدا جداو او جواب یاو اغوی دا یاو دا طولو دا پارا کافی دی دیسرا نگوری چی دلتا اللہ سمرا نعمتو نا ذکر کرو دا استغفار سرا یورسل السما بارانونا کی دل او یمدد کم بی اموالین مالونو کی خیر و برکت او کاروبارونا او اولاد زامن کی دل دکوی نوح علیہ السلام قوم کی سلویخ کالدہ سے تیرشیو چی پکور کی او ما شم نو نپیدا کی اغیر پای سمران دشیویو خواه انور سجل حکول نشل کدی زمانہ کی خلق کی نو اللہ زکا ہوئی چی پا اولاد پسران دشوی ہے اولاد با پیدا شی زامن با پیدا شی با بنی باغو نبی نہرو نبی خدا مسئلہ و منیخا دا اغا پینزے نعامات تی دا مسئلی توحید سرا چی استغفرو ربکم دی نمرات دا گا مالکم لا ترجون للہ وقارا صدیتا سلران چی امید نساتے دا اللہ دا عزت اڈیر تاویلات کڑی قرطبی دے دے کے لا ترجون للہ وقارا یو دا چی لا ترون للہ عزمتا ستاو زرونو که دا اللہ عظمت نرازی که دا ولی یو تلوی وای بل تلوی وای او خدای تلوی نه وای د الله عظمتوم په لکه ناراضی دویم لا ترجونا لا تخافونا لله عقابا د خدای د عذاب نه یریګ او دویم لا ترجونا لله وقارا لا ترجونا لله ثوابا الله نه ثواب پته منه کنه پورا ایټولو ضرورت هم نشته دا سه لا ترجونا لا تخافونا لا تخشونا نه یریږه تاسو لله عذاباً کہ اللہ با عذاب نازل کی اگر قوم نوح علیہ السلام آنے چھ نازل تو دغس لا تعتقدون للہ توحیداً تاسود اللہ توحید عقیداً ساتے چھ اللہ واحد لا شریک دیں دغس لا تعلمون للہ اکراماً تاو دا اللہ عزت نکوئے تا حضرت علی پو وقت کیسا خلق ہو حقیقی تا غسل کاؤ پا نیر کے یا پسکنو ٹولی جامعی استلیوی لنگ ہو خلق ہوئی کنا ای لنگ منگو نوئے حضرت علی تا چاہوئے نغو تا دا آیات ہوئے چلا ارجونا للہ وقارن دا خلق دا خدینا نیری دی دمرا پیدا با دی چاہب بی شرم دی حیاء پا کی نشتا دی دا وقارن یمانا دادا کنا خوا چتاو دا خدی عدب و احترام نکوی دا غنا دا لحیاء ندر دی انبیاء و خکاو پا غسل خانه کې لامبل نوم به لنګوالو چرې غي تاسو لنګ به والو اگر کو چاپ کې غسل خانه کې به نازل ترجون لله وقارا تاسو عقیدن ساته د الله د بخنه او د الله د معافه چې کوم ته معافي کوي وقد خلقكم اطوارا او حال دا دے چلا پیدا کریے پا مختلفو طریقو سران اطوارا سمانا اول مانا اقا دخا چو نطفتا سم علقتا سم مزغتا سم عزواما نطفوا بیا علقشوا بیا مزغشوا بیا عزوام شو او سمان شعنا و خلقا آخر بیا پاکی ساوا چو سمرو مختلف طریقی دیتا اتوار خمسوی پا انسان باندی رازی یو دا مانا دیم مانا کئی سبیانا سم شبانا سم شیوخا اول ما شمانوے نزورم ټول پخپو کېو توبه دا وړه نستلې کې ځي ګوره پنسيبه او بیا ځوانان شوې نزورم سینې لاله او بیا بډاګان شوې نزورم خلې لاله وجرو کې چپرو کې وناسوې بس او بیا بڑا گان شوئے اتوارن سمر مختلف حال را دغسی اتوارن کی دام چی سوک دنگا سوک چیتا سوک تورا سوک سپینا سوک غٹا سوک موٹا سوک نرے اتوارن سوک خیارا سوک قمقل دا سمر مختلف اللہ یو گو رہے دیتا پلا سحال تاو گو رہے د دین زما قدرت معلومی د دین زما وحدانیت معلومی ښا دا تر دې پورې د نوح علی السلام د دعوت طریقې ذکر شوې ښه چې د شپېم د ورځېم او په چیغه باندې هم او په اعلان باندې هم او په جرګو باندې هم دې ځکه ذکر کړی چې ګوره تا تبلیغ طریقه درځي د سورۃ نوح نه زده کنه ښه دا ټول طریقې و استعمال کنه ځکه څوک بداسي چغی تا با دروازی واخ نئی نو تب سوائی چی دروازی تا تا واخ نشتا نو دشپی ما تا نشتا نو دا خبر اخلاس شو دلا مونتا دا ار وقتی واخ شتا دیخوا چا تا با دشپی واخ نئی دروازی بایی نو آغا تا با دروازی سوک بداسی چی آغی با دیر گن خلقی نو آغی لزان لا سوک بیو یو آغی زان لا نو پا دی امت کی خواه طولی طریقی چلی گی خوا چسوګي چلی نو ټوله طریقې به د نوح علی السلام د زمانی چلی ښا یو یو ته هم بویل شي دا بنوي چې ارس سربه حکومت او کلا سنوم جوړول شي اسانه وي در باندې دا دعوت طریقې د ټوله ذکر کړی انعامات ذکر کړو چې د مسله کې دا پیدا دي څوک د ازمې ختو کې دا برکات دی به خامخا ارستو بیار بسید دلائل عقلی پیش کی واقع